Álljunk fel, imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Istenünk, áldott mennyei édesatyánk, alázattal állunk meg előtted a te házadban, ahol imádságainkat megfogalmazzuk és hallgatjuk a te beszédedet. Szeretnénk, ha ez alkalommal is közelebb juthatnánk ahhoz a titokhoz, amit csak azok számára jelentesz ki, atyánk, akik hisznek. Fogad hálánkat azért, hogy újból találkozhatunk veled is és egymással is. Amen. Az igét, testvéreim, a Péter első leveléből olvassuk, úgy, ahogy az első részben találjuk megírva, a harmadik verstől kezdődően, a hatodik verse befejezőleg. Péter apostol első levelében, az első részben, a harmadik verstől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időbe. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ahány ember, annyiféle felfogás, és a reménységet mindenki ismeri valamelyik oldaláról. Egész biztosan volt már, hogy reménykedtünk valamiben, és szertefoszlott. És az is lehet, hogy valóra vált a reményünk, beteljesedett. Itt most Pál apostol egy olyan reménységről beszél, ami élő reménység, de ezt a reménységet Isten igéje élteti. Ezt a reménységet Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása hozta létre, és azóta is az az ige élteti, ami hangzik felénk a Bibliából immár 2000 éve, és ez az ige az, hogy Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Húsvétkor van egy köszöntés, amelyik pont ehhez kapcsolódik, hogy Jézus feltámadt, és a válasz rá, hogy valóban feltámadt. Mert testvéreim, a feltámadásról való vélekedésünk az mutatja meg, hogy mire gondolunk, amikor az életünk végére terelődik a hangsúly, amikor az életünk végéről, vége felől gondolkodunk. Ugyanis, ha van reménységünk afelől, hogy nekünk is lesz feltámadásunk, akkor egészen másképpen fogunk gondolkodni életről, halálról, a sorsunkról, a találkozásainkról, és mindarról, ami ebben az életben zajlik. Egyszer régen említettem én a testvéreknek, egy statisztika ez, hogy a mi magyarságunk olyan nagyon nem büszkélkedhet az élő reménységgel, ugyanis a magyaroknak csak 6%-a hisz abban, hogy van egy igazságos Isten, aki a halál után ítéletet tart az emberek felett, és vagy az üdvösségre jutnak be, aszerint, hogy hittek, vagy pedig a kárhozatra, aszerint, ha nem hittek, és eszerint lehet az ember pogány felfogású, vagy keresztény felfogása lehet. A keresztény felfogás az ember utóéletéről az, hogy van élet az élet után, Jézus Krisztus beszél nekünk erről az életről, erről a lehetőségről, az Isten országába való bejutásról, és a mi magyarságunkon belül csak 6% hisz ebben az igazságos ítéletben, és utána kétféle továbbélésről, de több mint a duplája, 13% viszont a reinkarnációban hisz, abban, hogy nem lineáris az embernek az élete, tehát nem elindul a születéstől és befejezi a halállal, hanem körbe-körbe forog, ha meghal, majd újra feltámad, egy másik testbe jön elő. Itt aztán mindenféle vadnézetek láttak napvilágot, állatokba, akár növényekbe is, nagyon, nagyon sokrétű, nagyon szerteágazó, mint maga az ördögi hamisság, hazugság, amivel elaltatja az ember lelki ismeretét. Testvéreim, lehetetlen az, hogy a Bibliához valaki úgy nyúljon hozzá, hogy megkérdőjelezi a Bibliának egy igazságát, és akkor kitépi azt a lapot, ami ezzel az igazsággal foglalkozik. Lehetetlen, hogy ezt megtegye anélkül, hogy a Bibliának más igazságai is sérüljenek. Ugyanis a Biblia igazságai annyira összefonódnak, Isten úgy rendezte el ezt a 66 könyvet egymás után, hogy nem lehet megpiszkálni a Bibliát anélkül, hogy a többi helyen is bele ne vágnánk a Biblia elevenjébe. Most itt, amikor Péter azt mondja, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Krisztusunk Istene és Atya, aki az ő nagy irgalmából élő reménységre szült bennünket újjá, azáltal, hogy az ő fiát feltámasztotta a halálból. Tehát itt egyértelmű, hogy a keresztény felfogás szerint lineáris az ember élete, megszülettünk, egyenes vonalban haladunk, az idő vonatával, az idő vonalán haladunk a halálunk fele, és utána az ítélet következik, mint ahogy mondja is a Biblia az egyik helyen, a zsidókhoz írt levélben, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűneit elvegye. Tehát testvéreim, ha én nem hiszek Isten igazságos ítéletében, és ebben az egyenes útban, amit leírok a születéstől a halálig, akkor elvetem az egész Bibliának a mondani valóját, magát Jézus Krisztust, az ő alakját is megkérdőjelezem, hiszen ha az örökös visszatérések biztosítanák majd azt, hogy valamikor kilép az ember ebből a forgásból, az életeknek ebből az egymás utániságából, és belép a nirvánába, vagy valamiféle elképzelt zagyvaságba, akkor tesszük, nincs szükség a megváltásra, akkor nincs szükség Jézus Krisztusra. Úgyhogy nem mindegy, hogy mit hiszünk el, nem mindegy, hogy mit forgatunk az agyunkban, ugyanis ha megpiszkáljuk a Biblia igazságait, akkor az egész Bibliát ki kell dobjuk. Nem lehet az, hogy csak egy-két igazságot kérdőjelezünk meg, és akkor a többihez pedig ragaszkodunk. Így a megváltás, ami a Bibliának a fő mondani valója, az, hogy Isten nem vetett el bennünket az ő orcája elől, hanem elküldte utánunk az ő fiát, és megváltott bennünket a Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Ez a Bibliának a fő igazsága, ezt járja körbe szinte minden más igazság, és ezért Jézus a Bibliának a központi alakja. Na de miért is mondom ezt el? Azért, testvéreim, mert ebben az életben, ahogy haladunk az örökké valóság felé, és ahogy visz bennünket az idő az utolsó nap felé, az utolsó ítélet felé, nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket addig, ameddig megérkezünk. Ugyanis azt mondja itt Pál apostol, hogy ezen örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Na vajon hogyan próbál segíteni nekünk ez az ige is, és a délelőtti igénk is, ha összevetjük a kettőt, arra nézve, hogy a vándorlásunk könnyebb legyen, és ne tudjon az ördög megkísérteni, és ne tudjon olyan hamar megakasztani bennünket, vagy megszomorítani a történések által, és mindazáltal, ami ér bennünket ezen a világon. Olyan nagyon nem is az számít, hogy mi történik körülöttünk, hanem a legfontosabb az, hogy vajon mi történik bennünk a lelkünkben, miközben ezekről a dolgokról gondolkodunk, és miközben hisszük azt, hogy a mindenható Isten vár bennünket az életünk végén, és azokat, akik hittek az ő fiában és a megváltásban, azokat örök élettel fogja megjutalmazni, és ez egy élő reménység, mert az élő Isten fia, az élő Isten jobbján van, és egy élő megváltónk van, aki vissza fog jönni, És az az ige, ami élő és ható, táplálja a reménységünket. Erre nézve, hogy mindegy, mi történik körülöttünk, mi történik velünk, higgyünk abban, hogy Isten beteljesíti az ő ígéretét, nem késik az ígérettel, ahogy sokan késedelemnek tartják, hanem meg fog érkezni, és bevalósítja mindazt, amit megígért az őt keresők és a benne hívők számára. A cél az Isten országa, testvéreim. Az Isten országa felé vándorolunk, azt mondja Pál apostol a délelőtti igében, hogy ez a mi hívő életünk, az üdv történetünk olyan, mint a versenypályán való futás. És akik futnak a versenypályán, testvéreim, van néhány dolog, ami nagyon fontos, hogy megérkezzenek a célhoz. Az egyik az, hogy ne hagyják abba a futást. Lehet, ugye a Biblia azt mondja, hogy versenypálya, ne felejtsük el, a délelőtti ige hirdetésnek ez volt a fő témája. A versenypályán az a fontos, hogy végig menjen az ember. Azt mondja a Biblia, hogy a versenypályán bizony megtántorodnak, elfáradnak, ellankadnak, még a legkülönbek is. De akik bíznak az Úrban, azoknak megújul az erejük, és tovább fognak menni, és folytatják a harcot. Küzdelmes, testvéreim, a versenypályán végig menni, nem egyszerű, de mindenféleképpen végig kell futni, mert az ember elérkezik az A pontból a B pontba. A születésétől megérkezik a haláláig, és oda kell álljon Isten elé, aki igazságos ítéletet mond ki felette. Küzdelmes tehát a versenypályán való út, segítségre szorulunk, ez alatt az út alatt, ezen az úton segítségre szorulunk, de Isten a segítségünkre siet. Sőt, egészen addig, míg meg nem érkezünk, testvéreim, végig rajtunk tartja a szemét. A mi dolgunk az, hogy tekintsünk a célra. Ha végig szeretnénk menni az úton, akkor a legfontosabb a versenypályán, hogy mindig a célra tekintsünk. Ez egy régi bölcsesség, amit teológusok fogalmaztak meg, de megszívlelendő. Csak azoknak mondom esetleg újdonságképpen, akik nem hallották még. Testvéreim, futás közben, miközben megyünk a versenypályán, miközben az élő reménységet sugározza felénk Isten kijelentett igéje, miközben haladunk előre, közben, testvéreim, ha magunkra figyelünk, ha magunkra kezdünk el figyelni, el fogunk gyengülni. Mert vakarom a fejem, hogy már megint itt tartok, Uram, hát ne haragudj már, hát már ezen már azt hittem túl vagyok, még mindig itt tartok, hát elmegy a kedvem saját magamtól. Jézus mondja, hogy ez bekövetkezik. Azt mondja, hogy aki meg nem utálja még a saját lelkét is, azt a lelket, amelyik mindig panaszkodik, azt a lelket, amelyik mindig megijed, azt a lelket, amelyik mindig elbátortalanodik, hogy megutálja az ember még a saját lelkét is. Így mondja Jézus, hogy az nem illeszkedik hozzám, előfordul, de azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve. Az úton, közben, miközben elesünk, miközben meglankadunk, miközben csalódunk saját magunkban. Na azt mondja ez a bölcsesség, hogy miközben mész, és a cél fele haladsz, ne magadra figyelj, mert akkor elgyengülsz. De ne is a másikra figyelj, mert akkor meg megbotránkozol. Magadban majd mondogatod, hova szalad ez ilyen nagyon? Hova futkározik itt össze-vissza? Vagy hátrafele nézel, azt mondod, hogy szerencsétlen, hát ha ilyen hason csúszva jön, én nem is mennék a helyébe. Borzasztó, hogy az ember mit össze tud szedni, testvéreim, azért, hogy botránkozzon. Mert bennünk van a botránkozásnak a szelleme. Ez a kísértővel együtt, a kísértő nyomorúságával megfertőzött bennünket az édenkertben, és azóta bennünk van mindenkibe a botránkozásnak a szelleme. Tehát ne nézzek magamra, mert elgyengülök, ne a másikat figyeljem, mert akkor botránkozok, nézzek Krisztusra, és akkor győzök. Nem véletlenül van benne a Bibliában ez a gyönyörűséges ige, figyeljétek meg. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, mondja ugyancsak a zsidókhoz írt levél, gondoljátok meg azért, hogy ő az ilyen ellene való támadást azért szenvedte el a bűnösöktől, hogy ti el ne csüggedjetek a lelkeitekben elalélván. Mert még végig nem álltatok ellen, tusakodva a bűn ellen, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem olyan főpapunk van, olyan megváltónk van, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, miközben járta a saját lineáris életét a kereszt felé, a megáldoztatásának a helye és ideje felé. És azért történt ez, hogy bizalommal járuljunk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Tudjátok miért, testvére? Mindjárt látni fogjátok. Mivel Jézus Krisztus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, és tud nekünk alkalmas segítséget adni az alkalmas időben, ez azért van, hogy igaz legyen az, amit Péter apostol mond, az előbb a zsidókhoz írt levél beszélt, most Péter apostol beszél, mert nézzétek csak, mit mond itt, azt mondja, hogy Isten hatalma őriz bennünket az üdvösségre. Három pillér, olyan, mintha az úton, amin megyünk az Isten országa felé, mintha lenne három hatalmas oszlop. Az első oszlop újjá szült bennünket élő reménységre. Az utolsó oszlop az, hogy fenntartja a helyünket az Isten országában, hogy más ne üljön le oda, ne foglalja el, persze ez csak butaság így mondani, de ezt jelenti. Elindít bennünket, fenntartja a helyünket, és ameddig megteszem ezt az utat, ameddig ezt a lineáris utat befejezem, addig az Isten hatalma őriz, hogy nehogy valahol megálljak és ne jussak el az utam végére. Na ezért kell nekem figyelni a célra, az Isten országára, Jézus Krisztusra, aki a bevégezője a hitnek fejedelmére, aki a és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, szenvedett azért, hogy nekünk segítség lehessen, hogy megváltásunk legyen, de addig is, míg megérkezünk, addig valóságos segítség legyen az számunkra. Tehát, mit csinált Isten, testvéreim? Újjászült bennünket, figyelitek, újjászült az élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Egy alkalommal temetésen hirdettem, igenis, majd megkérdezte valaki, hogy én pont úgy hiszem a feltámadást, mint ahogy prédikálok róla. Mondom, hát persze, hát persze. Hát mondom, miért maga nem hiszi? És azt mondta, hogy nem, mert ő nem érti, hogy hogy van a feltámadás. És mondta, hogy nem akarok most részleteibe kitérni, annyi minden van a világon, amit nem értünk, testvérén. De nem is kell. Nem is kell. Hát kell nekem azt érteni, hogy mikor benyomom a gombot a televízión, az a világ minden részéről, hogy érkezik meg a kép abba a képernyőben, nem kell nekem tudni, meg kell nyomni a gombot. Hát kell nekem azt tudni, hogy pontosan hogy lesz a feltámadás, Isten hogy alakítja át ezt a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen Jézus Krisztusnak a dicsőségesen feltámadott testéhez. Nem kell nekem érteni, nekem csak annyi kell, hogy mondjam, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, vigyél be engem is a te országodba. Ott az élő reménység, mert Jézus feltámadta a halálból, és mi is fel fogunk támadni, az örök életre fogunk feltámadni. Ez a mi élő reménységünk, és az ige élteti ezt a reménységet bennünk. És azt mondja, hogy ne is gondolkodjatok rajta, mert a helyetek már fenn van tartva az Isten országában, és ameddig megérkeztek arra a helyre, mikor elfelejtetek mindent, ami megnyomorította az életeteket ezen a világon. Mikor mindent elfelejtünk, még ingyen se említetnek, így magyarázza a Biblia. Na, addig, ameddig megérkezünk, addig meg az Isten hatalma őriz bennünket hitáltal az üdvösségre. Ezért mondja, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Végezetül azzal szeretném befejezni, testvéreim, hogy Isten mindent megtett azért, hogy megérkezzünk az ő országába, hogy egyáltalán levágjon, levagdosson, megtisztítson bennünket mindentől, ami ehhez a bűnös valósághoz köt, amit itt fogunk hagyni, mindent megtesz, de hogy ne menjen tönkre az idegrendszerünk addig, ameddig megérkezünk, addig meg azt mondja, hogy hit által őriz bennünket, és élő reménységben tart. Mert ha olyasmiben reménykedek, testvéreim, aminek nincs semmi alapja, az ilyen remény az tönkre teszi az embert előbb-utóbb. De mikor tudom, hogy ez egy élő reménység, ez egy valóságos reménység, Isten egy egész könyvet íratott azért, hogy nekünk élő reménységünk legyen, és higgyük el, hogy ő gondoskodik rólunk, na ez az, testvéreim, amitől az élő reménység, amitől a sátán szeretne bennünket elszakítani. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél ugyancsak, vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Testvéreim, nem a bűn a legnagyobb baj az ember életében. Nem a betegség a legnagyobb baj az ember életében. Nem az a legnagyobb baj, ha valakinek elviszi a házát a víz. Nem az a legnagyobb baj, ha leég a háza. Nem ez a legnagyobb baj. A legnagyobb baj, ami történhetik egy ember életében, ha elszakad az élő Istentől. Mert ha kapcsolatban marad az élő Istennel, akkor testvéreim, nincs az a nyomorúság, amiből ki ne húzná az élő reménység. Hát nem mindegy az, hogy beleestem egy mocsárba, és fogalmam sincs, hogy hol van a vége, merre fele kellene kijutni belőle, és elviszkélek szerencsétlen fejem, és egyre mélyebbre megyek, vagy pedig tudom biztosan, nem soká érkezik a segítség, és kihúznak belőle. A Biblia erről beszél. Élő reménységről beszél, még egy néhány forduló, még egy néhány kör, amit leírok itt ebben az igazságtalanságnak, ebben a kavalkádjában, ebben a forgatagában, és utána az a Jézus Krisztus, aki most az Isten jobbján van, visszajön azért, hogy ítéljen eleveneket és holtakat. Na addig is, ameddig megérkezik, járuljunk hozzá bizalommal, mert újjászült bennünket élő reménységre, fenntartja a helyet a számunkra az ő országában, és addig is, ameddig megérkezünk, a hit által őriz bennünket, azáltal, hogy lebegteti, élteti a reménységünket a beszédével, az igazi igével. Azt mondja Jézus, hogy a beszédek, amelyeket én mondok nektek, lélek és élet, az ő ígéretei beteljesednek, igazak és ámenek, tehát a gondviselő kegyelemtől, testvéreim, nehogy elszakadjunk. A gondviselő kegyelemtől, mert lehet, hogy megtántorodnak a legkülönbek is, lehet, hogy megbotlanak a legkülönbek is, lehet, hogy elesnek a legkülönbek is, de akik nem szakadnak el az élő Istentől, azoknak megújul az erejük, azoknak megújul a reménységük. Életre kell újra mindig az reménységük, és viszi, kíséri őket az utolsó pillanatig. Na, így történjen velünk is, testvérem, hogy az élő reménység elkísér bennünket a mennyország kapujáig. Ott meg már nem lesz tovább szükség a reménységre, mikor belépünk a gyöngykapukon. Segítsen meg az Úr mindannyiunkat. Amen.